चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे सारे गम चक दे चक दे चक दे तेरे संग है हम Thank you.